Sa im haravahne, sa mer haravahne. Այսինքն ես կպատմեմ ինչի եմ ես այդ էսեների շարքի վերնագիրը դրել։ Իմ Ղարաբաղը ես առաջարկում եմ սկսել հենց ձեր խոսքից, որից հետո կարծում եմ նաև ներկաների մոտ հարցեր կառաջանան, դուք սիրով կպատասխանեք, բայց այն, որ Իմ Ղարաբաղը իսկապես շատ անկեղծ է շարադրված ու ոչ լրագրողական, ոչ պաշտոնյայի տեսանկյունից, ես որպես ընթերցող եմ ասում, ու դրանք պարզապես մի մարդու զգացողություններ են ու տպավորություններ, ով իր զգացողությունների միջով անցկացնելով այդ ամենը փորձել է հանձնել ընթերցողի դեպքում։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, իհարկե դա լրագրողական հոդվածներ չեն, հոդվածաշար չի, որովհետև ես դա հենց սկզբից տեսնում էի որպես էսսեների շարք, իսկ դա այլ ժանր է և յուրաքանչյուր ժանր իր օրենքներն է պարտադրում, և ես որոշեցի աշխատել այդ ժանրային օրենքների մեջ։ Պատմությունն այսպիսին է. Ես ունեմ շատ ջերմ, լավ, հին, մտերիմ, բարեկամ, խմբագիր Վրաստանում, Թբիլիսիում։ Մենք համագործակցել ենք երկար տարիներ, վիճել ենք, բարիշել ենք, միասին ինչ-որ բաներ ենք մտածել ու արել, և ինքը բացեց կայք, որը ունի համակովկասյան ներառում, կոչվում է Gem News։ Gem News-ի համար խնդրեց, ասեց, մի բան գրի Ղարաբաղի մասին։ Ես ասի չէ, ես մի բան չեմ կարող գրել, ավելի շուտ ոչ թե չեմ կարող, ինձ հետաքրքիր չի մի բան գրելը։ Ես եթե գրեմ, դա պիտի լինի մի շարք։ Մեծ կռիվ էր հադրութում, մեծ ծանր կռիվ էր, ես էլ փոքր երեխայի ինձ պահում էին, ասում էին չգնաս, այգու են կողմը չգնաս, ընդեղ կռիվ ավա, բայց ես իհարկե գնացի, և դա հայ ադրբեջանական կռիվ էր, ջահել տղեկը դաժանաբար կռվում էին իրար հետ, և դա էլ հիշվեց։ Եվ հիշվեց այնպես, որ եվ որ եկավ 88 թիվը, այդ կռիվը ամմիջապես հետ եկավ, և նորից իմ ուղեղում սկսեց գոյություն ունենալ։ Մի խոսքով, ես էսսեների շարքը գրեցի, իհարկե տեղեր կան, որոնք ես բաց եմ թողել, որոնք ուղղակի լրատվամիջոցի սյուժեի մեջ չէին մտնում, և ես հիմա նստած կասկածում եմ, կասկածների մեջ եմ, իմաստ ունի, արժի ես այդ շարքը արդյոք դարձնեմ գիրք, եթե իմաստունի եւ արժի, ուրեմն այն գլուխներից մեկը, որ ես պիտի ավելացնեմ, նվիրված է լինելու Շուշիին։ Դեռ պատերազմի ժամանակ էր, որ ես որոշեցի, որ պիտի մկրտվեմ Շուշիում։ Ինձ մի հարցրեք ինչու։ Կար այդպիսի որոշում։ Եվ պատերազմից ամիջապես հետո ես խնդրեցի Պարքև Սրբազանին, ում հետ մենք վաղուցվա դեռ ռուսանողական ժամանակների ընկերներ ենք։ Սրբազան ասի, ես ուզում եմ դու ինձ մկրտես։ Ասես, ոնց դու միչև հիմա մկրտված չես, ասի չէ։ Իսկ կարողա շատ փոքր էիր ու չգիտես։ Ասի, ես կարողա չիմանայի, բայց ծնողներս ասում են, որ ես մկրտված չեմ։ Հա, ասես, բայց ես Երևանում չեմ կարող, ասի ինչ Երևանում, ես ուզում եմ գամ Ղարաբաղում։ Լավ, ասում ես վաղը գնում եմ, առավոտյան կգաս, կնստենք մեքենա, կգնանք։ Եվ իսկապես մենք եկանք էստեղ և կանաչ ժամում ինքը ինձ մկրտեց։ Հետաքրիր է, որ մինչև այդ շաբաթ օրեր, այսինքն ինձ մկրտեց Կիրակի օրեր, շաբաթ ինքը ինձ մինչև գիշերվա ժամը 2-ը ենթարկեց շատ ծանր մի հարցակնության, եւ այդ հարցակնության ընթացքում ինքը ուզում էր իմանալ, ինչի եմ ես ուզում մկրտվել եւ արդյոք արժանի եմ ես մկրտվելու։ Թե ոչ, երևի գտավ, որ արժանի եմ, որովհետեւ մյուս օրը ինքը դա արեց։ Եվ դրանից հետո ինձ համար Շուշին մնում է շատ յուրահատուկ տեղ, իմ հոգևոր հայրենիքն ասադարձել։ Իսկ հոգևոր հայրենիքը իհարկե շատ թանկ ու շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ կանաչ ժամը ինձ համար շատ յուրահատուկ տեղանորից, որովհետև դա իմ կամքով էր, արդեն ես մեծահասակ էի և այդ ամեն ինչ անում էի գիտակցաբար։ Այդ գլուխը դեռ այդ էսեների շարքում գրված չէ, և իհարկե այդ գլուխը ես դեռ կգրեմ։ Եթե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը սկսեր 64 կամ 65 թվականին, մենք հիմա կլինեինք այլ հարթության մեջ։ Դրանք սկսել են ավելի շուտ, դրանք սկսել են 20-րդ դարի սկզբից, և մենք դա գիտակցենք։ Այդ կռիվը ինձ թվում է ուղղակի այսպես կռիվներից մեկն էր։ Այդ ես փոքր էի, գուցե այդ պատճառով էր, որ ինձ համար դա արտակարգ դաժանության կռիվ թվաց։ Հիմա ես գիտեմ, որ այն ինչ որ ես հիմա ասելու եմ, ընդհանուր հիմնական գծից գուցե դուրս է։ Ես հասկանում եմ, որ ես մեծ պատասխանատվություն եմ վերցնում ինձ վրա, դա ասելով այստեղ Ղարաբաղում, բայց ես սարսափելի խաղաղասեր մարդ եմ։ Ինձ համար ամեն մի կյանք թանկ է, անկախ նրանից, թե ինչ ազգություն ունի այդ կյանքը կրողը, այս կամ այն մարդը։ Ես շատ կուզենայի, որ հակամարտությունը լուծվեր ինչքան կարելի է շուտ և ինչքան կարելի է ավելի խաղաղ, բայց միևնույն ժամանակ ես ռեալիստ եմ, ես գիտեմ, որ դա հնարավոր չի։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, ես կտեսնեմ արդյոք այդ հարցի լուծումը, թե չէ, որովհետև ես արդեն երիտասարդ չեմ ֆիզիկապես, բայց հիմա կա ցանկությունը և կա իրականություն, և ես իհարկե, ինչ ասեմ, սխալ կլինեի, եթե իրականության հետ հաշվի չնստեի։ Հիմա արտասահմանի վերաբերմունքի մասին։ Ես դա նկատել եմ դեռ 88 թվականից։ Մենք սպասում ենք յուրաքանչյուր լրատվական ինչ-որ մի անդրադարձի արձագանքի, ակնկալում ենք, որ այդ անդրադարձը կլինի դրական մեզ համար, և սպասում ենք այնպես, կարծես թե այդ լրատվամիջոցի խոսքից ինչ-որ մի բան կախված է, ինչ-որ մի բան կփոխվի, եթե ասենք Guardian թերթը կամ New York Times թերթը կամ BBC-ն, որտեղ ես աշխատել եմ 10 տարի, ինչ-որ մի բան ասեն։ Դա շատ հետաքրքիր է, բայց ես պետք է ասեմ, որ ոչինչ չի փոխվում դրանից, և իրանց գրածը երբեք չի և երբեք չի էլ լինելու ամբողջությամբ մեր սպասելիքներին համապատասխանող։ Դա հնարավոր չի, աշխարհն այնպես կառուցված։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մենք դրան նայում ենք արդարացի, անարդարացի, բարի ու չարի, պայքարի ինչ-որ մի հերթական դրսևորում։ Մենք ընդունում ենք, որ երբ որ այդ նույն New York Times-ը կամ BBC-ն հերթական իրենց նյութի մեջ գրում են և հայկական տեսակետը, և ադրբեջանական, դա մեզ վիրավորում է, որտեղ մենք համոզված ենք, որ ճիշտը մենք ենք, իրանք սխալ են, ինչի է, մեր ճշտի կողքը իրանք սխալը դրվում և այլը, բայց դա արդեն պիտի հասկանայինք, էլ էս 30 տարվա ընթացքում արդեն ժամանակներ հասկանայինք, որ դա այդպես է և այդպես կլինի։ Եվ մենք պիտի ընդունենք մի այլ կերպ այս իրողությունը, որ իրականում իրանց ասածից ոչինչ չի փոխվում, չի փոխվելու եւ դա չի որ որոշում է մեր կյանքը եւ հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության ընթացքը եւ արդյունքը մենք ենք որոշում ...2004 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին BBC-ն որոշեց, որ պիտի մեծ ծրագիր անի, հաղորդումների շարք անի, նվիրված Ղարաբաղյան հրադադարին։ Պլան է գծվում և ըստ այդ պլանի սկսում են աշխատել։ Իմ գործընկերներից մեկը Ստիվեն Հիկը գործուղվեց Ստեփանակերտ։ Ինքը եկավ, այստեղից մի շարք շատ հետաքրքիր ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ և հաղորդումներ արեց։ Ինչ որ մարդիկ գնացին Երևան, մարդիկ գնացին Բաքու։ Իսկ ես նորից սկիզբը մի ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ էր, հետո ինքը մի տեսակ հետ քաշվեց, ես մնացի մենակ։ Մենք ստեղծեցինք մեծ լուրջ 16 ռոպեանոց ռադիո հաղորդում էր դա, որտեղ խոսեց մոտ 10 հոգի հակամարտության ընթացքի եւ հերանակարների մասին։ Եվ մայիսի 12-ին դա թարգմանվեց ադրբեջաներեն եւ ռուսերեն եւ երկու լեզվով եթեր գնաց։ Պլյուս գնաց մի շարք նյութեր այստեղից Ղարաբաղից Ստիվեն Նրանոն, պլյուս էլի ինչ որ նյութեր գնացին, մի խոսքով այսպես մեծ ռուսաբանում էր հրադադարի 11-ին նվիրված։ Անցավ մի օր, ու սկսեցին Բաքվից գալ ինֆորմացիաներ, թե ոնց են իրանք հարձակվում BBC-ի վրա։ BBC-ն ունի մոնիտորինգի ծառայություն, որը մեզ ամեն օր հայտնում էր, թե որ հերոստալիքով ինչ էր ասվում։ Եվ նշվում էին այս երկու հիմնական անունը՝ Ստիվենիկ Մարկ Գրիգորյան, որ Մարկ Գրիգորյանը եկել է BBC-ի հակա-ադրբեջանական ռոպագանդա վարելու համար, Ստիվենիկը չպետք է գար Ստեփանակերտ առանց Բաքվի թույլտվության, ես չգիտեմ իրան ինչին էր պետք Բաքվի թույլտվությունը, եւ գիտեք բանը հասավ նրան, որ իշխող կուսակցությունը, ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցությունը հատուկ ժողով գումարեց, որտեղ մեծ էկրաններին ցույց էին տալիս մեր լուսանկարները, որբիսի իրենք հասկանան, թե իրենց թշնամիները ովքեր են։ Եվ կառավարությունը Ադրբեջանի վերջնագից ներկայացրեց BBC-ին, որ Մարկ Գրիգորյանին պետք է գործից ազատեք, որտեղ ինքը հայ է։ Դեսպանը հատուկ եկավ BBC-ի տնօրինություն, հատուկ պահանջեց դա տնօրինությունից, տնօրինությունն ասել, բայց մենք չենք կարա մարդուն աշխատանքից ազատենք, որտեղ ինքը ինչ-որ մի ազգություն ունի։ Եթե ինքը լավ աշխատում, լավ աշխատում, եթե վատ աշխատեր, առանց ձեր ասելու էլ կազատեինք։ Եվ ԱՆՍ հերոստարադիո ընկերությունը, երևի լսած կլինեք, իր վերջնագիծը առաջարկեց. Եթե մինչև մայիսի 31-ը Մարկ Գրիգորյանին գործից չհանենք, ուրեմն մենք ձեզ էլ չենք վերահեռարձակելու Ադրբեջանում։ Եվ հերոստացույցով իրանց հիմնական լուրերի թողարկման ժամանակ ասում էին, այսօր մայիսի 24-ն է, Մարկ Գրիգորյանին մնացել է աշխատել մի շաբաթ։ Սա աբսուրդ է հնչում, սա սյուրեալիզմ է, բայց այդպես է։ Այսօր մայիսի 28-ն է, երեկորից Մարկ Գրիգորյանը ազատվելու աշխատանքից։ Մարկ Գրիգորյանը չազատվեց և իրենք դադարեցին BBC-ին հեռարձակում։ Այսինքն երկու կողմն էլ իրանց խոսքի տերն էին։ Ճիշտ է, BBC-ն Ադրբեջանում ուներ առանձին հաճախականություն FM-ում և շարունակվում էր այնտեղ։ Մեր հեռարձակումը մի քանի տարի մինչև լիցենզիան չվերջացավ, չնորացրին լիցենզիան և փակեցին և ազատությունը և BBC-ին։ Մոտավորապես այդպիսի միջադեպ էր։ Բայց իհարկե այդ միջադեպից հետո ինձ վրա շատ մեծ ճնշում էր գործադրվում հենց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարթության մեջ, բայց թե ես այդ ճնշումով էլի 9 տարի շարունակ աշխատեցի։ Երկու տարի առաջ մայրս հիվանդացավ և դա քաղցկեղ էր, բոլորս հասկանում էինք, որ վերջ։ մայրս Մոսկվայում էր, քրոջս մոտ, ու ես գնացի իր մոտ, եւ ինքն էր հասկանում, եւ ես էի հասկանում, որ դա վերջին հրաժեշտն է։ Երկու շաբաթ ես ապրեցի իր կողքին, եւ մենք ամեն օր զրուցում էինք, քանի դեռ ինքը այնքան էլ թույլ չէր եւ կարող էր պատմել։ Եվ ես իրեն հարցեր էի տալիս Ղարաբաղի մասին, իր մանկության մասին, ինչպես էր ասում իր մանկությունը, եւ ինքը պատմեց այսպիսի մի բան։ Ինքը ապրում էր Մոսկվայում, հոր եւ խորթ մոր մոտ։ Երբ որ սկսեց հայրենական մեծ պատերազմը, իրեն եւ իր խորթ մորը էվակուացրեցին Ղազախստանի տափաստանները, ստեպերը։ Ղազախստանում այնքան վատ էին իրանք ապրում, ոչ ուտելիք կար, ոչ վիտամիններ, նրանից ոչինչ չկար, որ իր կաթնատանները տարիքի հետ թափեցին, իսկ նոր ատամներ չաճեցին։ Այդ երեխայի օրգանիզմին չէր երիխում սնունդ, որպեսզի ատամներ դուրս գային։ Եվ գնացին բժշկի, բժիշկը ասեց, «Այս երեխուն փրկել ապել, գյուղում բարեկամներ ունեք որևէ տեղ»։ Ու խորտմայրը ասեց, «Այո, Ղարաբաղ Հադրութում»։ Եվ այդ երեխուն տեղափոխեցին, արդեն Մոսկվայում էր դա, Մոսկվայից Երևան, Երևանից Հադրութ։ Իրան բերեցին, նայեցին, բոլոր բաբոները, ծոցաները, տատիկներ, մամաներ, նայեցին, ասեցին, «Ույ, այս խոխն ի՞նչ անան»։ Ու սկսեցին բերել վիտամիններ, ու սկսեցին իրան կերակրել։ Եվ ինքը սկսեց վերակենդանանալ։ Դուք պատկերացնու եք, ինչ վատ վիճակում էր այդ երեխեն, ու սկսեց վերակենդանանալ։ Իհարկե ատամները սկսեցին գալ, ու իհարկե ինքը սկսեց գնալ դպրոց, եւ ինքը անընդհատ կրկնում էր մենք, երբ որ գնում էինք դպրոց, ծնցաղիկների վրա, մանուշակների վրա էինք քայլում։ Ու այդ կերպարը եւ իր մեջ էր մնացել շատ վառ, եւ հիմա իմ մեջ ապրում այդ կերպարը, որ երեխաները մանուշակների գորգով գնում էին դեպի դպրոց, եւ իր մոտ Ղարաբաղը մնաց որպես մի տեղ, որտեղ ինքը մանուշակների գորգով էր գնում, եւ հիմա իմ մոտ էր կայ։